dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Drapinga. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dyskusję o rozwoju gospodarczym Europy Środkowo-Wschodniej otwiera drugi dzień forum ekonomicznego w Davos. Weźmie w niej udział prezydent. Większość Europejczyków nie ma wątpliwości, że Polska i jej mieszkańcy byli ofiarami II wojny. Pokazuje to najnowsze badanie. Wnuki pamiętają o dziadkach i doceniają za wszystko. Fajnie się z nim gra w jakieś planszówki. Bardzo dobrze gotuje. On mnie nauczył grać w piłkę nożną. Zachęcił mnie, żebym grał w tenisa. Davos w Szwajcarii, drugi dzień Światowego Forum Ekonomicznego. Około 3000 polityków, przedsiębiorców, działaczy społecznych i miliarderów spotkało się, by dyskutować o wyzwaniach stojących przed światem, między innymi o zmianach klimatycznych. W dzisiejszych spotkaniach wezmą udział również polski prezydent i premier. O szczegółach Karol Surówka. Drugi dzień Davos dla prezydenta rozpocznie się wcześnie rano od dyskusji na temat rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej. W debacie swój udział zapowiedzieli również prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz, prezydent Łotwy Egils Lewic i premier Estonii Jurij Ratas. Później Andrzej Duda ma zaplanowaną serię spotkań z przedsiębiorcami, m.in. prezesem Ericssona Bori Ekholmem oraz z politykami, m.in. prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Tak dzisiejszy dzień prezydent zapowiadał na wczorajszej konferencji prasowej. Jest mnóstwo spotkań bilateralnych, takich rzeczywiście o profilu politycznym, ale każde z nich w zasadzie dotyka także kwestii ekonomicznych, bo to jest Światowa Agencja Energetyczna, to są przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Premier Mateusz Morawiecki w południe weźmie udział w lunchu na zaproszenie szefa Google'a Sundara Pichaja. Później ma w planach również rozmowy z prezesem ArcelorMittal Lakshmi Mittalem i prezydentem Microsoft Corporation Bradem Smithem. Wieczorem szef polskiego rządu spotka się z ministrem gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire'em. Z Davos, Karol Surówka, Polskie Radio. Zdecydowana większość Niemców, Włochów, Brytyjczyków i Francuzów podziela pogląd, że Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Potwierdza też fakt niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku. To niektóre wnioski z ogólnoeuropejskiego badania. Jego wyniki zna Karol Darmoros. Największy konsensus panuje co do faktu, że Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Tak uważa 85% Włochów i Niemców, a także 87% Francuzów i 97% Brytyjczyków. Ponad 2/3 Włochów, Francuzów i Niemców zgadza się z faktem podwójnej napaści na Polskę w 1939 roku i tym samym rozpoczęcia II wojny światowej. Tego zdania jest też niemal 80% Brytyjczyków. We wszystkich omówionych zagadnieniach stanowisko zgodne z prawdą historyczną przedstawia też zdecydowana większość, a w przypadku mówienia o naszym kraju jako ofierze II wojny światowej wszyscy badani Polacy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz odwiedziła przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Wieczorem Nancy Pelosi rozmawiała z marszałkiem Senatu. Tomasz Grodzki powiedział, że wizyta Pelosi miała półprywatny charakter, a spotkanie było robocze. To spotkanie było bardzo dobre, bardzo przyjazne i jesteśmy niezwykle zadowoleni, że pani Nancy Pelosi, uważana przez wielu za drugą najpotężniejszą kobietę na świecie, zatrzymała się w Auschwitz i w Krakowie i znalazła czas, aby się z nami spotkać. Senator PiSu Marek Pęk powiedział portalowi Polskie Radio 24.pl, że Tomasz Grodzki nie powinien spotykać się z Nancy Pelosi na prywatnym, nieformalnym spotkaniu. A wiemy, że obecna przewodnicząca Izby Reprezentantów prowadzi mocny polityczny spór z prezydentem Trumpem. Spotkanie może zostać odebrane jako mieszanie się Polski w wewnętrzne sprawy w USA i wywołać dwugłos w relacjach z naszym sojusznikiem, zwrócił uwagę senator PiSu. Uwaga na śliskie drogi na południu Polski. Od 7.30 zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o marznących opadach, które dotyczą województwa świętokrzyskiego, północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, północnej części województwa małopolskiego oraz północnej części województwa śląskiego. Według synoptyków w tych regionach spodziewane są marznąca mrzawka lub marznący deszcz, które będą powodować gołoleć. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 11. Świętują dzień po babciach, dziadkowie dziś w centrum uwagi. Dzieci z jednej ze szkół na warszawskiej Pradze podkreślają, że choć dziadkowie nie gotują tak dobrze jak babcie, to pozwalają na więcej. Dziadek ma okulary na stało, ma poczucie humoru. Mój dziadek ma łyse włosy i ma brodę. Bardzo dobrze naprawia różne rzeczy. Nie mogę z nim grać w piłkę, bo za wolno biega, ale za to fajnie się z nim gra w jakieś planszówki. Bardzo dobrze gotuje. On mnie nauczył na przykład grać w piłkę nożną, zachęcił mnie, żebym grał w tenisa. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia i żeby jak najdłużej zostali z nami. Życzę, żeby żyli 100 lat. Chyba już to trochę nieaktualnie, bo więcej żyją. Zostańcie z nami jak najdłużej! Dzień Dziadka stał się popularny w Polsce w latach 80. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Takie informacje bardzo lubimy. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju Australian Open. Polka spisała się wyśmienicie i pokonała 6-3 i 6-2 Węgierkę Time Babosz. Zwycięstwo po dłuższej przerwie smakuje szczególnie. Właściwie ostatni mecz rozegrałam na US Open, więc bardzo dużo emocji mi towarzyszyło przez cały tydzień i cieszę się, że taki jest efekt. Skoncentrowana byłam przez cały mecz, właściwie nie miałam żadnego spadku koncentracji. Udało mi się zdominować przeciwniczkę i nie dałam jej nawet do zagrania własnego tenisa, więc bardzo się cieszę, że mi się udało. Wszystko mi wchodziło. Następną rywalką w Świątek będzie Hiszpanka Carla Suarez Navarro. Do trzeciej już rundy awansowała Karolina Woźniacka, która pokonała w 2 setach do 5 Ukrainkę Jastremską. Karolina po Australian Open kończy karierę. Ani myśli o stawianiu rakiety w kąt Coco Gauff, ale Amerykanka ma tylko 15 lat. No i wygrała w 3 setach z Rumunką Cirsteą. Awans także Petry Kwitowej, Ashley Barty i Naomi Osaki. U panów pewne zwycięstwo Nowaka Dziokowicza. W trzeciej rundzie jest także Stefanos Tsitsipas, który skorzystał z kontuzji wycofania Filipa Kohlschreibera. My czekamy na mecz w trzeciej rundzie Huberta Hurkacza. Na korcie powinien się pojawić za pół godziny, a zagra z Australijczykiem Johnem Millmanem, rywalem wymagającym. Super tutaj gra, szczególnie w Australii, jest mega ciężkim przeciwnikiem. Kolejny mecz muszę zacząć lepiej, żeby móc go wygrać i na pewno dużo doda to zwycięstwo. Czekamy na mecz Huberta. W piłce nożnej w Premier League Manchester City pokonał skromnie 1-0 Sheffield United, a w derbach Londynu Chelsea zremisowała 2-2 z Arsenalem. W Pucharze Włoch Napoli pokonało 1-0 Lazio i awansowało do półfinału. Bramka już w drugiej minucie strzelona przez Lorenzo Insigne. Były 4 żółte kartki i 2 czerwone. Działo się. Mecz toczył się na najwyższych obrotach do ostatniego gwizdka. Były słupki i poprzeczki, nieuznana bramka i ogromne emocje. Piotr Zieliński był bardzo aktywny, choć popełnił wiele prostych błędów. Natomiast Arkadiusz Milik, używając eufemizmu, niespecjalnie rzucał się w oczy, choć strzałem głową trafił w słupek. Włoscy eksperci są przekonani, że byli świadkami nie tylko zaskakującej metamorfozy Napoli, ale też końca bardzo głębokiego kryzysu. A drużyna odzyskała swoich kibiców. Stadion San Paolo po raz pierwszy od dłuższego czasu tańczył i śpiewał. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zaskoczyło zwycięstwo i dobra postawa Napoli. Nie zaskakuje wysoka forma koszykarzy z Termetu Zielona Góra. Wygrali 14 spotkanie z rzędu w Ekstraklasie. Wczoraj pokonali 99-90 Stal Ostrów Wielkopolski. Grali także siatkarze. Bez niespodzianki w Suwałkach, gdzie Ślepsk przegrał z Werwą Warszawa 0-3. Werwa jest liderem w tabeli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę będzie zachmurzenie duże, okresami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu również śniegu. No jak słyszeliśmy, na obszarze od Dolnego Śląska po Górny Śląski, Kielecczyznę przejściowo możliwe marznące opady deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. Śliskie mogą być także chodniki. W górach spadnie po prostu śnieg. Temperatura od zera to Zakopane. 2 stopnie w Przemyślu, Krakowie, Katowicach i Jeleniej Górze. 3 w Rzeszowie, Opolu, Lublinie i Suwałkach. 4 stopnie w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Łodzi, Warszawie i Białymstoku. 5 w Poznaniu, Koszalinie i Olsztynie. Do 6 w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Mrzawka, deszcze ze śniegiem i silny porywisty wiatr sprawiają, że jest czym oddychać. Prawie we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze ocenione jest jako dobre. Średnie dane dziś o poranku w Nowym Sączu, Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu, Tarnowie i Jeleniej Górze. A że jak na styczeń w miarę ciepło, choć silnie wieje, polecamy aktywność na świeżym powietrzu. Wiatr zachodni i północno-zachodni dość silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przepraszam za wczoraj. Ale w porządku. Nie, to się nie powinno wydarzyć. Mogę panu pożyczyć na jakąś imprezę? Nie, nie, nie. Koszulę we flamingi. Szukałem sobie takiej samej. Naprawdę? Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pytanie od pana Roberta. Pan Robert dopytuje, co by się stało, gdyby, co by się stało na Ziemi, gdyby w Słońce uderzyło coś wielkości Ziemi, ale nie sama Ziemia, tylko takie duże. Nic. Czy nic? Patrząc, nie, no coś by tam... Nie, no kompletnie nic by się nie stało. Ziemia jest ponad 330 tysięcy razy lżejsza od Słońca. Innymi słowy, co by się stało, tak z punktu widzenia, nie wiem, grawitacji na przykład, gdyby Słońce nagle zyskało 0,0003% masy więcej. Nic. Coś by się stało? Kompletnie nic. Dziękujemy, to było pytanie od pana Roberta. No nie, no, to znaczy, no nic, po prostu nic by się nie stało. Naprawdę? Naprawdę, znaczy gdybyśmy wiedzieli, w którym momencie się to dzieje i gdybyśmy tam skierowali może jakieś... No może coś by było widać, gdybyś, no tam jest trochę satelitów, obserwuje Słońce, no to może coś by gdzieś tam... Ale nie to... byłoby żadnych żółtych pasków w telewizji, uwaga, obiekt wielkości Ziemi za chwilę przyładuje w Słońce. No może by były. I może część osób by się źle poczuła z powodu czytania tych pasków, i ale... nie patrzcie przez nieuzbrojone oczy w Słońce, tylko trzeba mieć dyskietkę. Pamięta pan jeszcze dyskietki? Ja mam nawet dyskietkę. Na pamiątkę. Na pamiątkę, taką 5i. Jedna, druga. Fajna. Fajna. No ale dalej o Słońcu. Ale dalej o Słońcu. Można też przez zdjęcie rentgenowskie, ale to są wszystko ryzykowne metody. Tak, najlepiej tak. Kupić odpowiedni filtr. Mm. To jest tanie jak barszcz, jak filtr. Nałożyć na lornetkę, teleskop czy aparat i wtedy tylko obserwować. Były takie nagłówki jeszcze, wie pan, w internecie. I to trzeba nałożyć na początek drogi optycznej, a nie na koniec. Czyli to nie tak, że się nakłada tam, gdzie się oko przykłada, tylko na samym początku drogi optycznej się czyli ten filtr... przez lornetkę, to na początek lornetki. Na ten dalszy koniec lornetki, a nie na ten bliższy nam. A jak ktoś ma taką, wie pan, taki teleskop, że nie sięga ręką, żeby to przytrzymać to ciemne... trzeba kogoś zatrudnić do tego. Chodź, synek, przytrzymaj. Przytrzymaj, tata popatrzy, jak w Słońce coś wali. Nie, mówiąc szczerze, patrząc na to, jak duże jest Słońce, to obserwacja takiej sytuacji nie jest całkiem oczywista. Patrzenie na to przez taki nawet teleskop, bym powiedział, amatorski, moim zdaniem kompletnie by to nie było widać. Oczywiście są urządzenia, które by to zarejestrowały, jakieś profesjonalne, o ile wiedzielibyśmy, no, że do czegoś takiego ma dojść. Pewnie byśmy wiedzieli, bo obiekt wielkości Ziemi, tego typu obiekty, no, są śledzone w naszym sąsiedztwie. Natomiast z punktu widzenia tego, że, nie wiem, grawitacja by wzrosła, zmalała, Słońce by świeciło jaśniej, czy nie, nie, to moim zdaniem nic nie zmieniło, nie. To dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Bardzo nam pan pomógł. A co, pan planuje coś tam wysłać wielkości Ziemi? A, to taka nasza prywatna, rozumiem, domowa sprawa. No, to tak. Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ma kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? książka wielki człowiek, który nie odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a imperium wskazał szlak. Mała książka wielki człowiek, który nie odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a imperium wskazał szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka wielki człowiek, który nie odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a imperium wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek to nie tak Szcześniak, ale nie sam. Będziemy spotykali się z tym nagraniem częściej w najbliższym czasie, bo to część ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki promującej czytelnictwo wśród dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli. No, ma zachęcić do codziennego czytania z dzieckiem i odwiedzania oczywiście bibliotek. Ja też zachęcam. Wczoraj się dowiedziałem, że mój syn sięgnął po jakiś horror. Trochę mnie zmroziło, ale okazało się, że to jest horror jednak dla dzieci. Jednak. Taki thriller, proszę pana. Znam fabułę. Bardzo wciąga, wypieki na twarzy. Znaczy nie moje, ale to dobrze, to będzie jeszcze okazja, żeby o tej książce to też opowiedzieć. O to chodzi. Jeśli chodzi o sprawy muzyczne. Przed godziną siódmą puściliście kawałek Stonesów i to była ilustracja do Dnia Dziadka. Ja uważam, że ten zespół to jest ilustracją zarówno do Dnia Dziadka, jak i Dnia Ojca, Dnia Stomatologa, Dnia Hodowca Koni, a nawet Dnia Wspinacza na Palmy. Taka jest moja koncepcja. Musimy sprawdzić, kiedy jest Dzień Wspinacza na Palmę, ale jeśli chodzi o Stonesów, to także Dnia Ojca. Tutaj ma pan całkowitą rację. W 2016 Mick Jagger został tatą. Projekt Tata. Piotrek podpowiada, że po raz ósmy. Mhm. Przed godziną siódmą za to była przepiękna piosenka dla dziadków. Tak, w wykonaniu artysty. Tak, a przed godziną ósmą będzie jeszcze jedna przepiękna piosenka, która od rana hula w sieci i mogę powiedzieć, tak, kolega eksploduje. Jest nowe nagranie Pearl Jam. Przed ósmą państwo usłyszą to nagranie, więc proszę się przygotować. No właśnie. Wypieki na twarzy to z tego powodu też raczej trochę. Tak. Wspominałeś różne dni. Gdzieś przeczytałem, że wczoraj był dzień przytulania, ale taka chyba niepotwierdzona raczej data. A przy okazji wczorajszej gry wspominałem też, jak ważne jest przytulanie bliskich. Babcia już przytulona, no to dziś przytulamy dziadka, ale przytulania nie szczędzimy przede wszystkim naszym dzieciom. Dzieciom w każdym wieku, jeśli tylko chcą, należą się im od nas gigawaty czułości, podczas których przesyłamy terajoule dobrej energii. Tyle teoria, no ale w praktyce jak to w rodzicielstwie bywa. Zdarza się nam tracić cierpliwość i wydaje nam się, że przytulenie nie pomaga, nie rozwiązuje doraźnie problemu. Przez wymęczoną głowę przebiega myśl, żeby płaczące dziecko wysłać jak najdalej od nas do jego pokoju. No i ta myśl, niech się to dziecko wypłacze. Ono będzie płakało, aż padnie ze zmęczenia tak naprawdę. I to będzie tak, że będzie to robiło dzień, dwa, trzy, cztery, aż w końcu rzeczywiście zrozumie, że jest samo. Oczywiście nie powie nam tego, ale no będzie przerażone i dostosuje się do tej sytuacji, ale to na pewno nie jest dla niego zdrowe. Bo zdrowe nie jest poddawanie żadnego dziecka silnemu stresowi, tłumaczy Kamil Nowak, czyli blog ojciec, doświadczony tata trójki dzieci. Jedna z osób, ja teraz pominę parę detali, ale trafiła do sierocińca w Afryce, gdzie było mnóstwo dzieci i tylko jedna osoba do opieki. I tam była cisza. To były malutkie dzieci. No i ta osoba się zapytała, czy one są takie wychowane. No i usłyszała, że nie, że to chodzi o to, że one się po prostu nauczyły, że nieważne jak głośno będą płakać, to nikt nie przyjdzie. Jedyny powód, dla którego dziecko, które ma kilka miesięcy, płacze, jest taki, że ma jakąś potrzebę bliskości, tego, żeby rodzic wziął, przytulił. Odmawianie tej pierwotnej potrzeby dla dziecka to jest tak samo ważna potrzeba, jak to, że jest głodne, czy to, że jest mokre. To jest po prostu dość okrutne. I kiedy spojrzymy na domowy kryzys z takiej perspektywy, jest łatwiej. Zamiast krzyczeć, przytulmy. Nawet jeśli na tę skądinąd przyjemną czynność mielibyśmy w trudne dni poświęcić więcej czasu. Czasem cały dzień. Oczywiście znajdują się życzliwi przyjaciele, znajomi, pukający się w czoło, przestrzegający przed wręcz katastrofą. Wielokrotnie słyszałem, że nie można dziecka przyzwyczajać do tego, że nie można dziecka rozpieszczać w taki sposób, tylko pomija się tutaj fakt, że to dziecko przez 9 miesięcy było chronione, było w cieple, było bezpieczne, było otulone. I teraz my je z tego wyrwaliśmy i oczekujemy, że ono przejdzie do samodzielnego człowieka. To się nie stanie w jeden dzień. Rok, dwa, czasami trzy będzie nas potrzebowało w nocy. Czasami nawet sześciolatki jeszcze zasypiają, żeby rodzic był niedaleko. To nie kończy się tym, że potem każdy dziesięciolatek też tego potrzebuje. Bo kiedyś dziecko poczuje potrzebę autonomii, a im bezpieczniej się czuje wcześniej, tym łatwiej będzie mu do tego etapu przejść bez pakietu zaburzeń psychicznych, dodaje blog ojciec Kamil. Później może to wpłynąć na przykład na to, jak będziemy sobie w przyszłości radzili z trudnymi emocjami. Większość z nas dorosłych ma problem. No i to może nie tyle wynika tylko z wypłakiwania się, ale też z tego, że jako pokolenie byliśmy w większości wychowywani tak dość zimno i no nikt z nami o emocjach nie rozmawiał, nikt nie mówił nam, jak sobie radzić. Teraz mamy ludzi, którzy albo pod wpływem krzyku jakichś stresujących sytuacji uciekają, albo od razu atakują agresją. Zresztą każdy może się zastanowić, jak czasami zareagował, jak ktoś mu wyjechał na drodze na przykład. No właśnie, na przykład. No i tutaj chcemy od razu odebrać argument tym, którzy powiedzą, o ja byłem wychowywany w dyscyplinie i żyję. Inni, że wychowywali bez cackania się, wychowywali tak swoje dzieci i nikomu nic się nie stało. To z tego, że to robili tam 30-40 lat temu. Nie, oni uważają, że to dalej jest sprawdzona metoda. Fajnie, ale 100 lat temu się dziąsła smarowało spirytusem, żeby dziecko spało, albo dawało się dziecku mak. I wow, już tego nie robimy, bo dorośliśmy. I zobaczyliśmy, że może niekoniecznie podawanie dzieci narkotyków jest dobrym rozwiązaniem, bo jednak to działa tam na mózg. Teraz jesteśmy na kolejnym roku, widzimy, że wypakiwanie się też nie działa dobrze na mózg, więc może znowu idźmy krok dalej, skoro mamy już tą wiedzę. Idźmy. I nawet jeśli z Kamilem kogoś nie przekonaliśmy, to może warto spróbować taki mały eksperyment. Ja ogólnie wierzę, że jeżeli uda nam się jedno pokolenie wychować z szacunkiem i do siebie, i do tego dziecka, i tak żeby ono potrafiło też właśnie i siebie, i innych traktować z szacunkiem, to zmienimy cały świat. Ja też wierzę. Ba, wierzę, że może być to dopiero pierwszy etap tej zmiany, więc przytulam, czasem jeszcze zaciskając zęby, ale przytulam i czasem nie działa, więc tłumaczę, a potem oczywiście przytulę. Pani Ania napisała, podobno jestem najlepszą ciocią na świecie, tak twierdzi Gabryś i Rafał, więc czy mamy jakieś potwierdzone informacje, kiedy jest dzień cioci? Ściskam, skoro trzeba tulić, to trzeba tulić, czuwaj, pani Ania napisała. Jakiś się znajdzie. Dzień babci się stanowił ekspres wieczorny, ekspresu wieczornego już nie ma, więc coś pomyślimy. Coś się zorganizuje. Dzień dobry, nazywam się Robert Tolarczyk i pozdrawiam moich dziadków z Lublina i Słupska. Przekazane. 227 trójek. Aha. Głosujemy na piosenki 95-lecia. Tak, to też jest w zestawie. Tak, można klikać codziennie. Tak, od razu widać, na co się głosowało i jakie są efekty. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest. Nie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, co was i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, co was i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, co was i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, co was i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Zapraszamy Do reklamy. Leroy Merlin pokaże Ci wszystko w pełnym świetle. Wybierz naświetlacz zewnętrzny LED, idealny do oświetlenia garażu lub podjazdu. Kompaktowe rozmiary, odporność na wodę i pył, a zużycie prądu mniejsze nawet o 80%. Naświetlacz LED Polux IP65 już za 19,90. Leroy Merlin dla bohaterów domu. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Światowa Organizacja Zdrowia podejmie rano decyzję w sprawie alertu dotyczącego koronawirusa, który pojawił się w Chinach. Chodzi o zalecenia dotyczące ograniczenia ruchu turystycznego i monitorowania podróżnych linii lotniczych przylatujących z regionów, gdzie rozprzestrzenia się choroba. Służby graniczne i sanitarne są w pełnej gotowości, zapewnia główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Cała Europa i wszystkie ośrodki badawcze, analityczne związane ze zdrowiem publicznym zajmują się w tej chwili tym problemem, tak żebyśmy byli bezpieczni. Uczulamy nasz personel latający, żeby popatrzył się, czy na pokładzie samolotów nie ma na przykład ludzi gorączkujących. Mówię o tych samolotach, które latają, czy też wracają z Chin. Nie ma powodów do paniki. Jak informują chińskie władze, liczba zakażonych wzrosła do prawie 450, zmarło 9 osób. Andrzej Duda tłumaczy decyzję, dlaczego nie weźmie udziału w Światowym Forum Holokaustu. Prezydent w rozmowie z izraelską telewizją publiczną podkreśla, że decyzja o nieudzieleniu mu głosu była niezrozumiała. Jak mówił, na terenach okupowanej Polski zamordowano najwięcej Żydów. Obywatele polscy, Żydzi oczywiście, ale którzy byli obywatelami polskimi, stanowią największą część ofiar Holokaustu i w związku z tym możliwość wystąpienia mojego jako głowy państwa polskiego jest dla mnie czymś oczywistym, naturalnym i nie mam wątpliwości, że takie wystąpienie powinno być. Oficjalnie poinformowano nas, że przewiduje się wystąpienia wyłącznie aliantów, no ale my też byliśmy aliantem. Jutro w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie głos zabiorą prezydenci Niemiec, Rosji, Francji i Izraela. Uwaga na śliskie drogi na południu Polski. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed marznącym deszczem powodującym gołoleć. Dotyczą województwa świętokrzyskiego, północno-zachodniej części województwa podkarpackiego oraz północnej części województw małopolskiego i śląskiego. O pogodzie więcej po ekonomii, pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Sprawa zmian klimatycznych zdominowała pierwszy dzień rozmów Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Ochrona środowiska była przez organizatorów dorocznego spotkania polityków, biznesmenów i aktywistów wymieniana jako główny temat dyskusji. W Davos jest około 3000 uczestników forum, wśród nich Marcin Pośpiech, którego relacje do usłyszenia na antenie Trójki. W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę 425 milionów złotych kar. To ponad 20 razy więcej niż rok wcześniej, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. W 2019 roku urząd nałożył najwyższą w swojej historii karę na jedną firmę, 172 miliony złotych dla szwajcarskiej Engie Energy Management Holding za nieudzielenie informacji w postępowaniu przeciwko Gazpromowi w sprawie dotyczącej budowy Nord Stream 2. Amerykański koncern lotniczy Boeing przyznał, że samoloty typu 737 MAX pozostaną objęte zakazem lotów przynajmniej do połowy tego roku. Wszystkie maszyny tego typu zostały uziemione na całym świecie w marcu po dwóch katastrofach, w których zginęło w sumie 346 osób. Na zamknięciu wtorkowej sesji na warszawskim parkiecie większość głównych indeksów giełdowych spadła. Wyjątkiem był SWIG 80, który zyskał 9. sesję z rzędu. W gronie kluczowych spółek najbardziej traciły PGNiG, KGHM oraz JSW. Za oceanem indeksy na Wall Street zakończyły sesję na niewielkich minusach. O nowym dniu na rynkach finansowych mówi specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiejszy kalendarz publikacji ekonomicznych wygląda skromnie. Z zagranicy garść drugorzędnych statystyk, spośród których jedynie dane z amerykańskiego rynku nieruchomości mogą zainteresować inwestorów. Z Polski też niewiele informacji, ale na pewno warto spojrzeć na dynamikę produkcji przemysłowej. Spowolnienie aktywności gospodarczej, które obserwujemy od kilku miesięcy, koncentruje się głównie w sektorze wytwórczym i ma związek z osłabieniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Przełamanie tego trendu byłoby dobrym prognostykiem dla wzrostu PKB na cały 2020 rok. Na koniec jeszcze waluty. Euro 4,23 zł, dolar 3,82, funt 4,98, a frank szwajcarski po 3,93 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. To

Muzyka dla potrzebujących. Kolejne spotkanie jutro dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 18 minut 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Uporczywe i nadmierne kontrole, które dotykają polskie firmy delegujące pracowników do Francji. Koniec ubiegłego roku to prawdziwy wysyp tych właśnie inspekcji. Francja nie ustaje w zabiegach, by utrudnić życie polskim usługodawcom. O tym, co dokładnie dzieje się nad Sekwaną, jaki jest cel tych inspekcji, powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. No jak zwykle łączymy się z korespondentką w Brukseli, Beatą Pomecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Najpierw Francja chciała wypchnąć naszych tańszych usługodawców ze swojego terenu. Teraz chce zmusić ich do przerejestrowania firm, tak by płacili składki i podatki francuskie. Na czym polegają te kontrole i jak są komentowane? Można powiedzieć, że Francja te kwestie kontroli polskich usługodawców chce opanować do perfekcji, bo istotnie najpierw te wcześniejsze kontrole prowadzone od kilku lat już były dokuczliwe, zwłaszcza nasi przewoźnicy narzekali na to, co robili Francuzi. Ja rozmawiałam z Piotrem Mikierem, dyrektorem Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, który powiedział mi, że najpierw kontrole w 2016 roku dotyczyły odbioru odpoczynku w kabinie ciężarówek i już Francuzi bardzo sprawdzali naszych przewoźników. Później była wdrażana dyrektywa dotycząca delegowania pracowników i takie ogólne zapisy tych przepisów powodowały, że państwa miały dużą swobodę i mogły utrudniać życie usługodawcom, z czego właśnie Francja korzystała. I te kontrole, jak mówisz, miały zniechęcić, zmusić do wycofania się z rynku i w przypadku małych firm to się udało, tak mi mówił Piotr Mikiel, że te małe firmy chciały uniknąć czy to wysokich kosztów procesów, czy w ogóle wysokich kar i wycofywały się z dużych rynków, no ale jednak duże chciały na tym rynku pozostać, bo nawet dochodziło do takich sytuacji, że francuska prokuratura domagała się kontroli firm w Polsce, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. No i tak podsumowując to wszystko, co się działo w ostatnich latach i ostatnie te inspekcje, Piotr Mikiel tak komentuje. Zwiększająca się liczba kontroli, uciążliwości związane z tą kontrolą, czy sam sposób przeprowadzenia tej kontroli, gdzie niejednokrotnie przedsiębiorcy, zwłaszcza kierowcy, mówią o braku życzliwości, tylko chęci za wszelką cenę znalezienia jakiegoś uzasadnienia stanowiącego podstawę do nałożenia kary, powstała dosyć trudna sytuacja dla tych firm, które operowały na rynku francuskim. Mamy nadzieję, że na takie praktyki zareaguje Komisja Europejska. W przeciwnym wypadku państwa te będą podejmowały dalsze działania protekcjonistyczne na rynkach Europy Zachodniej. W Komisji Europejskiej usłyszałam, że sprawdza ona te doniesienia. Jeśli oczywiście czegoś się dowiem, to będziemy informować na antenie. Natomiast jeśli chodzi o tą najnowszą odsłonę kontroli Francji, to trochę teraz jest inny cel, bo jak się nie udało wypchnąć firm z polskich firm z francuskiego rynku, no to trzeba je zmusić, żeby przerejestrowały działalność i płaciły podatki i składki Francji. Taki jest cel, to znaczy scenariusz jest taki. Zagraniczna firma, która nie jest zarejestrowana, jest uznana za działającą nielegalnie we Francji. I lokalni kontrahenci naszych usługodawców, odbiorcy usług, są informowani, że współpracują z firmami, które mogą być przestępcami, bo nie są zarejestrowane, a to powoduje zrywanie kontraktów i to ma wymusić przerejestrowanie firmy. Przeniesienie firm to wysokie koszty z kolei i tak opowiadał mi Marek Benio, wiceszef Inicjatywy Mobilności Pracy. Ten sam schemat postępowania stosowany jest przez różne inspekcje pracy w różnych regionach Francji, dlatego jesteśmy przekonani, że to nie jest przypadek, tylko celowe, zaplanowane działanie rządu francuskiego, żeby zmusić przedsiębiorstwa, usługodawców z Europy Środkowo-Wschodniej do zakładania przedsiębiorstw na terenie Francji. To oczywiście generuje dodatkowe koszty i powoduje wzrost cen usług, no i w ostatecznym rozrachunku podważa zewnętrzną konkurencyjność wspólnego rynku. Czyli w globalnej ekonomii usługodawcy z Unii Europejskiej będą przegrywali. No i powiedzmy, na czym polega unijna swoboda świadczenia usług. Otóż polega ona na tym, że można mieć firmę zarejestrowaną w dowolnym państwie członkowskim i z tego państwa świadczyć usługi na wspólnym rynku Unii Europejskiej. No jak widać, dla Francji ta unijna zasada jest problematyczna i próbuje ona zrobić wszystko, żeby naszym usługodawcom życie utrudnić. Jak słyszymy, to działania intensywne bardzo, bo już wiemy, jak wyglądają te kontrole. W Unii stara się także przeforsować przepisy korzystne dla siebie. Rezultat tak. Byłby dokładnie taki sam, czyli kolejne uderzenie w firmy zagraniczne wysyłające pracowników za granicę. Tak. Kolejne uderzenie w naszych też usługodawców, bo obecnie trwają prace nad rewizją przepisów dotyczących systemów zabezpieczenia społecznego, czyli zasad, gdzie płacone są składki za pracowników delegowanych. I Francja chce całkowicie zmienić system. Zaproponowała taką poprawkę, żeby składki za pracowników mobilnych, które teraz są płacone w kraju, który wysyła tych pracowników i są płacone przez firmę, gdzie ta firma ma siedzibę, to Francja teraz chce, żeby owszem, cały czas ta firma, która ma siedzibę na przykład w Polsce, wysyła pracowników do Francji, płaciła te składki, ale żeby one były płacone w wysokości składek francuskich. No i te propozycje Francji Margareta Przybyła, ekspert do spraw europejskich przy Inicjatywie Mobilności Pracy, tak mi skomentowała. Jest to kolejny element walki z konkurencją ze strony firm z Europy Środkowo-Wschodniej. W ten sposób Francuzi chcą zwiększyć koszty świadczenia usług przez te firmy, między innymi firmy z Polski. To może zniechęcić z tego względu, że faktycznie składki francuskie są dość wysokie, stanowią dosyć znaczącą część kosztów pracy i to faktycznie zniechęcałoby pracodawców z Europy Wschodniej, Środkowej, aby faktycznie tych pracowników tam wysyłać i tam świadczyć usługi. I te prace nad przepisami dotyczącymi systemu zabezpieczenia społecznego oczywiście będziemy śledzić na bieżąco i relacjonować. No pytanie, kogo może Francja przekonać? Może przekonać kraje Europy Zachodniej, bo też kraje Europy Zachodniej, o czym mówiliśmy wcześniej, utrudniały życie nie tak jak Francja, powiedzmy, ale Niemcy i Austria przecież kontrolowały i naszych przewoźników, ale także pracowników delegowanych. Były kary za niedostateczne opłaty, były kary pilnujące, czy wszystkie przepisy są respektowane. Oczywiście każda nasza firma mówi, że respektuje wszystkie przepisy, ale czasami rozeznanie się w gąszczu tych przepisów z innych krajów, a nie wszystkie one są tłumaczone na przykład na język angielski, są one utrzymane czy w języku niemieckim, czy francuskim. Mała firma musi to wszystko przetłumaczyć i stosować się do tego. No to czasami jest to oczywiście trudne i zawsze takie inspekcje i ściślejsze kontrole, zresztą o tym mówił Piotr Mikiel, są prowadzone tak, żeby akurat znaleźć jakiś problem i wtedy nałożyć karę finansową. Więc będę sprawdzać w Komisji Europejskiej, czy może zajmie się tym i będzie pilnowała świadczenia usług zgodnie z unijną zasadą jednak otwartości na unijnym rynku. Beata Płomecka, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 10,5 minuty będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Z nogami przebiera. Ale nie, na początek informacja, która wydaje się niewiarygodna, ale proszę posłuchać i ty też posłuchaj. Zespołem Aerosmith na kilka dni przed występem podczas ceremonii wręczenia Grammy, o lipcowym koncercie w Polsce nie wspominając, targają nie pierwsze w trwającej pół wieku karierze animozje. Perkusista Joey Kramer rusza na drogę sądową, by zmusić swoich kolegów do przyjęcia go z powrotem w poczet członków zespołu. W zeszłym roku z nie do końca wyjaśnionych przyczyn Kramer poszedł na chorobowy, a po powrocie został poproszony o wzięcie udziału w przesłuchaniu, żeby udowodnić, że jest w stanie grać na odpowiednim poziomie. Od razu się nasuwa taki komentarz: korporacja Aerosmith. Troszkę tak, takie prawo pracy. No i to wszystko wywołało w nim stres, na skutek którego musiał położyć się w szpitalu, przez co minęły go koncerty. Nieobecność zespół wycenił na $20,000, które trzeba było zapłacić zastępcy, oraz dodatkowe $10,000 za tydzień nieobecności na próbach. Gdy próbę ognia udało mu się wreszcie przejść, zespół mimo wszystko go nie przyjął. Ponoć jego gra jest na akceptowalnym poziomie, ale brak w niej ikry. Zawartość ikry w jego grze będzie teraz badał sąd. No to jeden z utworów bez ikry przez sekundę jeszcze. Dojdziemy do momentu pracowników delegowanych, to już będzie za daleko. No, outsourcing, co się nazywa muzycy sesyjni, to w muzyce już jest znana sprawa. Ale wyobrażasz sobie, że taki perkusista przychodzi i mówi: szefie, zwolnienie mam lekarskie. Trochę sobie już zaczynam wyobrażać. Aerosmith 12 lipca w Polsce, a dzień później w tym samym miejscu w Krakowie. Ale to za chwilę, bo jeszcze jedna sprawa sądowa. Odrzucone zostały pozwy sądowe rodziny Prince'a przeciwko doktorowi Michaelowi Schoenbergowi, Centrum Medycznego Trinity i sieci aptek Walgreens. Mieli oni mieć istotny udział w śmierci amerykańskiego muzyka 4 lata temu. Ten przedawkował fentanyl, który ma działanie przeciwbólowe, ale stosowany jest także jako zamiennik heroiny. Na temat przyczyny odrzucenia pozwów nie chce wypowiadać się prawnik rodziny Prince'a, co prowadzi do spekulacji, że jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, strony doszły do porozumienia poza sądem. I'm a common high beat. This is just another one of God's gifts, musicology. You got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, man. Wish I had a dollar. Back in the day, let's groove. September, Earth, Wind, and Fire, Hot Pants by James, slides don't get you higher. Minor keys and drums, make a rhythm stage jam. Take your pick. To oczywiście Prince. No a tutaj w ostatniej informacji już nie będę dużo mówić. O godzinie 6 do sieci wrzucili swój nowy singiel Priam, Dance of the Clairvoyants. Może jest rewolucja, ale aksamitna. I tylko powiem, że album Gigaton 27 marca. Przed Państwem młoda, wciąż dobrze zapowiadająca się grupa Pearl Jam. To już? Tak. A to widzisz, dłuższe intro jest jednak jeszcze. Jakie? No takie, wyobraź sobie okładkę trochę. Zorza polarna. Okładka płyty, topniejący lodowiec, no to słuchajmy. Talk of persuasion.